Good morning, boys and girls. I declare Student of the Year competition open! आज इस हॉल में हर स्टूडेंट की आंखों में जीत का जुनून देखकर मैं बहुत खुश हूँ। प्रेशर कुकर जैसे सर की बच जाए ना सीटी तब तक मार रट्टा मार हो पटक पटक के सर गिरा दे नॉलेज की दीवार रट्टा मार रट्टा मार चढ़ जाए जो बुखार कॉफी से तू उतार खिस खिस के भेजा कर ले तेज धार यार रट्टा मार भूल जाए वरिष्ठ चढ़ जा तू किताबों के पहाड़ सौ बार रट्टा मार टक पक ब्रेड को तोड़ा उसको चाबुक मार जोरदार रट्टा मार डर के मिलेगा क्या लेगा क्या तू खाट कट कट के पी जा टॉनिक जीत का यार रट्टा मार A train running at a certain speed crosses a stationary cleavage and to find out. मैं बस दिखा रहा हूँ सब किताब पढ़ रहे हैं लेकिन मैं एक ही चीज पढ़ना चाहता हूँ आपके चरण हेल्पिंग माता आ जा रोबोट डिंपी सिर्फ अब रोबोट